İçin sızlamadı mı o habersiz gidişte? Ayrılığın zehrini yudum yudum iç işte. Sevdanın nefesini her içime çek işte. Kaderime yanarım, biz de ayrıldık işte. Ayrıldık işte, ayrıldık işte. Ağlayabildiğin kadar. Ayrıldık işte, ağla, ağlayabildiğin kadar. Ayrıldık işte, ağla, ağlayabildiğin kadar. Ayrıldık işte, ağla, ağlayabildiğin kadar. Unutma sakın beni, mutlu geçen o günleri. Başka çare yok, bil ki ayrıldık işte. Unutma sakın beni, mutlu geçen o günleri. Başka çare yok, bil ki ayrıldık işte. Kader denilen yazı böyle yazılmıştı. Kader denilen yazı böyle yazılmıştı. Ayrıldık işte. Unutma sakın beni, mutlu geçen o günleri. Başka çare yok, bil ki ayrıldık işte. Unutma sakın beni, mutlu geçen o günleri. Başka çare yok, bil ki ayrıldık işte. Başka çare yok, bil ki ayrıldık işte. Başka çare yok, bil ki ayrıldık işte. Gitmişsin beni, sen yoktun, bir hüzün vardı odada. Anladım, maziye gömmüşsün beni. Bir mektup, bir resim vardı masada. Belli ki terk edip gitmişsin beni. Sen yoktun, bir hüzün vardı odada. Anladım, maziye gömmüşsün beni. Bir mektup, bir resim vardı masada. Bir kalem de beni silip atmışsın. Bu aşkın sonu yok diye yazmışsın. Her şey bitti diye imza atmışsın. Bir mektup, bir resim vardı masada. Bir mektup, bir resim vardı masada. Gönlümdeki aşka inancı, bil ki unutulmak ölümden acı. Yazılar tanıdık, sözler yabancı. Bir mektup, bir resim vardı masada. Yıktın gönlümdeki aşka inancı, bil ki unutulmak ölümden acı. Yazılar tanıdık, sözler yabancı. Bir mektup, bir resim vardı masada. Bir kalemde beni silip atmışsın. Bu aşkın sonu yok diye yazmışsın. Her şey bitti diye imza atmışsın. Bir mektup, bir resim vardı masada. Bir mektup, bir resim vardı masada. Bir mektup, bir resim vardı masada. Sevgi dolu nağmelerde,

alır da vermez yâri. Fanidir dünya fani, alır da vermez yâri. Bu tükenmez derdimi tabipler de bilmedi. Diley, diley, diley, yaş. Diley, diley, diley, yaş. Diley, diley, yar. Bu tükenmez derdimi tabipler de bilmedi. Diley, diley, diley, yar. Diley, diley, diley, yaş. Diley, diley. Diley, diley, yaş. Diley, diley, yeter. Bahtıma bir güneş doğmayı versin. Gönlümün ışığı, gözlerin yeter. Bahtıma bir güneş doğmayı versin. Gönlümün ışığı, gözlerin yeter. Rüzgarlı, yağmurlu, boralı sel, gönlüme aramam başka teselli. Şiirli, türkülü, şarkı, gazeli. Ruhumun nakışı, sözlerin yeter. Şiirli, türkülü, şarkı, gazeli. Ruhumun nakışı, sözlerin yeter. Beklemem artık ben gülecek bahtı. Peşinden koştum da yine bıraktı. Vefasız tac ile tahtı, başımı koydum dizlerin yeter. Neyleyim vefasız tac ile tahtı, başımı koydum dizlerin yeter. başımı koydum, dizlerim yeter. Başımı koydum, dizlerim yeter. Gözyaşı bekleme benden bu akşam. Rüzgarlar sağ olsun kuruttu bile. Gönlümü isteme benden bu akşam. Kadehler sağ olsun avuttu bile. Gözyaşı bekleme benden bu akşam. Rüzgarlar sağ olsun kuruttu bile. Gözyaşı bekleme benden bu akşam. Rüzgarlar sağ olsun kuruttu bile. Gönlümü isteme benden bu akşam. Kadehler sağ olsun avuttu bile. Gönlümü isteme benden bu akşam. Kadehler sağ olsun avuttu bile. Kalbimin sesine inanma artık. Gözünün rengine güvenme artık. Çektiğim acılar inan bir anlık. Vefasız sevgimi unuttum bile. Çektiğim acılar inan bir anlık. Vefasız sevgimi unuttum bile. Her ıstırabı güç verdi kalbime feleğin çarkı. Okşayıp kokladım her ıstırabı. Güç verdi kalbime feleğin çarkı. Nini gibi geldi bana her şarkı. Vefasız aşkını uyuttum bile. Nini gibi geldi bana her şarkı. Vefasız aşkını uyuttum bile. Kalbimin sesine İnanma artık. Gözünün rengine güvenme artık. Çektiğim acılar inan bir anlık. Vefasız sevgimi unuttum bile. Çektiğim acılar inan bir anlık. Vefasız sevgimi unuttum bile. Vefasız sevgimi unuttum bile. Vefasız sevgimi unuttum bile. kanımda kıvılcım, canımda ateş. Dünyama sen ışık verir gibisin. O asil varlığın meleklere eş. Cennetten süzülüp gelir gibisin. Cennetten süzülüp gelir gibisin. Tükenmez kaynaktır aşkın canımda. Huzurum sonsuzdur varsam yanımda. Neşemde, sevinçte, heyecanımda. İçimde çağlayan nehir gibisin. İçimde çağlayan nehir gibisin. En sıcak hisler, sevgimiz gönlümde gençliği besler. Aşkımla açılış güller nergisler. Ömrümde çözülmez sihir gibisin. Çözülmez sihir gibisin. Şefkatin bir başka, sevgin bir başka. Sadakat sembolü olmuşsun aşka. Destanlar yazdırır cansın aşka. Sözlere sığmayan şiir gibisin. Sözlere sığmayan şiir gibisin. sözlere sığmayan şiir gibisin. Sözlere sığmayan şiir gibisin. Bilir. Her gün alevlenen bu aşkımızı bir sen bir ben bir Allah bilir. Ne mutlu günler yaşadığımızı bir sen bir ben bir Allah bilir. Saçlarını koklar, okşar öperdim. Şu ömrümüz hep böyle geçse derdim. Elini tutunca nasıl titrerdim. Bir sen, bir ben, bir Allah bilir. Saçlarını koklar, okşar öperdim. Şu ömrümüz hep böyle geçse derdim. Elini tutunca nasıl titrerdim. Bir sen, bir ben, bir Allah bilir. Gerçekleri kattık hep hayallere, sevgiler doldurduk boş gönüllere. O güzel anları demem ellere. Bir sen, bir ben, bir Allah bilir. Gerçekleri kattık hep hayallere, sevgiler doldurduk boş gönüllere. O güzel anları demem ellere. Bir sen, bir ben, bir Allah bilir. Uyumaz aşk dolu sakin geceler, en güzel duygular ve kelimeler. Anlatırdım sana ben neler neler. Bir sen, bir ben, bir Allah bilir. Uyunmaz aşk dolu sakin geceler, en güzel duygular ve kelimeler. Anlatırdım sana ben neler neler. Bir sen, bir ben, bir Allah bilir. Bir sen, bir ben, bir Allah bilir. Bir sen, bir ben, bir Allah bilir. ağlamışım, gülmüşüm, kırılıp dökülmüşüm. Aşkın için ölmüşüm, senin umurunda mı? Deryalara dalmışım, el açıp yalvarmışım. Günlerce ağlamışım, senin umurunda mı? Günlerce ağlamışım, senin umurunda mı? Beklemişim, gönülden özlemişim. Sevilmeden sevmişim, senin umurunda mı? Deli diyorlar bana, ağlarım yana yana. Esir olmuşum sana, senin umurunda mı? Esir olmuşum sana, senin umurunda mı? Senin umurunda mı? Senin umurunda mı? Mektuplar yazdım, yırttım. Geceler boyu yandım. Mektuplar yazdım, yırttım. Söylemeye utandım. Seni senden istiyorum. Söylemeye utandım. Seni senden istiyorum. Ne bahardan bir yaprak, ne bulutlardan yağmur. Ne bahardan bir yaprak, ne bulutlardan yağmur. Artık söylüyorum, söylüyorum bak, seni senden istiyorum. Artık söylüyorum, söylüyorum bak, seni senden istiyorum. Özlemin nehir gibi aşkına koşuyorum. Özlemin nehir gibi aşkına koşuyorum. Bu aşkımın bedeli, seni senden istiyorum. Bu aşkımın bedeli, seni senden istiyorum. Ne bahardan bir yaprak, ne